Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Minęła 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jest środa, 30 października. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Są wnioski o areszt dla burmistrza warszawskich Włoch oraz dewelopera Sabriego B. Pracownicy poczty chcą podwyżek. Zarząd zakończył negocjacje ze związkowcami. Dziś w nocy nawet do minus 6 stopni, ostrzegają synoptycy. Wnioski o areszt dla burmistrza Włoch Artura W. oraz biznesmena Sabriego B. Burmistrz został zatrzymany przez CBA po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki. Sąd ma jutro podjąć decyzję, mówi prokurator Łukasz Łapczyński. Jeśli chodzi o przesłanki wniosku, są nimi grożąca im surowa kara oraz obawa matostwa procesowego. Posiedzenia aresztowe odbędą się jutro w Sądzie Rejonowym do Warszawy Mokotowa po godzinie 9. Burmistrz Włoch został dziś wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Pracownicy Poczty Polskiej chcą podwyżek. Zarząd firmy zakończył negocjacje ze związkami zawodowymi. Niektóre z nich podpisały porozumienie. Zarząd zdecydował o wypłacie jednorazowo kilkuset złotych dla każdego pracownika, mówi Justyna Siwek, rzecznik Poczty Polskiej. Te dodatkowe środki, które będą wypłacone jeszcze przed świętami, to jest blisko 74 miliony złotych, ale oczywiście pracodawca jest gotowy do prowadzenia dalszych rozmów na temat ewentualnych zmian w wynagrodzeniach pracowników, też w zależności od efektów piku przedświątecznego, efektów tego roku. Przez ponad 40 dni związkowcy z Solidarności okupowali jedno z biur poczty w Warszawie. Po negocjacjach opuścili salę, ale porozumienie nie podpisali. Brak podwyżek to zmarnowana szansa, mówi Bogumił Nowicki, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność. Moim zdaniem jednak pracowników nie motywują przede wszystkim pochwały i laurki albo dyplomiki. Nie jesteśmy w przedszkolu, tylko pracujemy po to, żeby zarobić pieniądze. I danie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego świadczyło o tym, że po pierwsze zarząd w pracowniku wierzy, a po drugie, że wierzy w siebie. Solidarność rozważa arbitraż sądowy. Spór zbiorowy w Poczcie Polskiej trwa od kilku miesięcy. W nocy będzie poniżej zera niemal w całym kraju, tylko na wybrzeżu na plusie, mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii. Termometry mogą wskazać nawet do minus 6 stopni. Jeżeli chodzi o temperaturę, to na znacznym obszarze kraju będzie ona ujemna w ciągu nocy. W głębi kraju temperatura od minus 4 stopni miejscami na południu do zera na północy. Chłodniej w Kotlinach Górskich, tam około minus 5-6 stopni Celsjusza może być. W nocy możemy się też spodziewać mgieł, zwłaszcza na południu. Synoptycy apelują do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, bo zwłaszcza nad ranem na drogach będzie bardzo ślisko. NATO będzie wspierać Ukrainę. Tak zapewnił goszczący w tym kraju sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg. Zapowiedział też nową inicjatywę we współpracy z Kijowem. Nowe ukraińskie władze deklarują, że będą kontynuować prozachodni kurs zapoczątkowany przez poprzednią ekipę. Jens Stoltenberg rozpoczął wizytę od odeskiego portu, gdzie od wczoraj cumują cztery natowskie trałowce. Jak podkreślał, przyjechał na Ukrainę, aby potwierdzić poparcie sojuszu dla tego kraju. Wspieramy ukraińską suwerenność i integralność terytorialną. Pomagamy w realizacji reform oraz modernizacji instytucji w sektorze obrony i bezpieczeństwa. Jens Stoltenberg zapowiedział też nową inicjatywę we współpracy NATO z Ukrainą, która ma połączyć i skoordynować dotychczasowe formaty wzajemnych relacji. Sekretarzowi Generalnemu Sojuszu towarzyszył ukraiński wicepremier odpowiedzialny za eurointegrację Dmytro Kuleba. Zapewnił on, że jego kraj nie zmienia pronatowskiego kursu w polityce. Jutro Jens Stoltenberg złoży wizytę w ukraińskiej stolicy, gdzie wspólnie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim weźmie udział w obradach Komisji NATO-Ukraina. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Lubelszczyźnie rozpoczyna się pilotażowa akcja badania dna oka z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik opartych na telemedycynie i sztucznej inteligencji. Początkowo z badań skorzystają chorzy na cukrzycę. Akcja będzie nadzorowana przez współtwórcę systemów telemedycznych w Stanach Zjednoczonych, profesora Marco Zarbina.

Dzięki najnowszej promocji Toyota Aygo już za 36 300 zł. Dzienne światła LED i klimatyzacja w standardzie. Możesz ją mieć od zaraz. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt. Sensacja! Aż 80% taniej. Promocja na duże AGD i ekspresy. Na przykład ekspres automatyczny Philips. System Latte Go. Po rabacie 80% za 440. Taniej o ponad 1700 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18. Mamy jesień. Dzisiaj 30 dzień października. Słodka herbata z cytryną to może być dobry pomysł na tę chwilę przy programie Trzecim Polskiego Radia. Oczywiście. Słodka herbata z cytryną to także tytuł nagrania, które brzmi już w tej chwili w Państwa głośnikach. Natalia Przybysz za chwilę zaśpiewa. Wszystko to dlatego, że Jak malować ogień jest płytą tygodnia w Trójce. 71335, czekam na Państwa SMS-y, bo mamy dwa egzemplarze do rozdania. W treści koniecznie adres do korespondencji. Czas, a ja papierowa marionetka na dnie brak. Płynie pniami życie są sen. Są czynniki łagodzące. Pełnia blaski świty noce. A ja ani tu, ani tam nie mam, nie ciszo trwa. A ja nie porównuj do gwiazd, nie porównuj do gwiazd. A ja ze mną drzemka za dnia, jeśli masz na to czas. A ja pan Paweł z Przemyśla i pan Rafał z Mielca. Do panów trafia trójkowa płyta tygodnia. Natalia Przybysz. Do tej płyty będziemy jeszcze w Trójce rzecz jasna wracać. 13 minut po 18. Za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia 3 po 3. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mariusz Cieślik, dzień dobry. Dzień dobry. I pan Robert Motyka, para nienormalni, dzień dobry. Dzień dobry, witam panów. Pan dzisiaj po treningu? Po i trochę przed, a właściwie przed wylotem na maraton jutro o godzinie 16. Mam przyjemność polecieć. To pan już zapowiadał, to dość daleko, prawda? Pan leci? Tak, do Nowego Jorku i trzeciego startuję i już tęsknię i czekam z utęsknieniem też, żeby zobaczyć, jak wygląda jesień w Central Parku, bo jest cudowna. Wie pan, co tam się na tym maratonie może dziać? Ostatnio ten absolutnie fantastyczny rekord pobity, no nieuznany wprawdzie, ale jednak, to znaczy, że oczekiwania są wysokie. Ale pan Robert już śrubuje ten rekord, już ma przećwiczone, że on to pobije. Ja w każdym razie jadę wygrać ten maraton. 3 po 3. Żeby panu tylko żadna rura na drodze nie stanęła, bo... Mam nadzieję, jakkolwiek by to brzmiało w tej chwili, tak, bo prawda? Są takie historie właśnie z rurami. Najsłynniejsza oczywiście jest ta historia z kabaretu Dudek. Proszę pana, pękła mi rurka przy zlewie, trzeba wstawić nową rurkę, kranik przelotowy i wejście do baterii. Ale czy masz pan chwilkę czasu? Mam. To idź pan sobie do kina na jakiś film, co pan jeszcze nie byłeś. Jasiu, podkreśl węzikiem, że to jest dowcip. Proszę pana, ale woda mi się leje. I musi się lać. Dana woda podlegająca ciśnieniu, napotykając na otwór, czyli szczelinę, wypływa. Praw fizyki pan nie zmieni się, nie bądź pan głąb. I nie bądź pan głąb. Tak mogłaby właśnie napisać do bohatera tej historii firma UPC, która obciążyła emeryta z Mińska Mazowieckiego rachunkiem w wysokości, uwaga, 400 tysięcy złotych. Właśnie dokładnie za to. Za pękniętą rurę. 400 tysięcy złotych. Ja rzeczywiście musiałem się zastanowić grubiej, jakie zalanie może być warte takiej kwoty, 400 tysięcy złotych, ale się okazało, że pan Dominik, ten ów emeryt, o którym mówimy, czyli tutaj sprawczynią... Pan Daniel. Daniel, przepraszam. W każdym razie sprawczynią była rurka, która spowodowała zalanie... No, serwerowni u Mińsku Mazowieckim. W Mińsku Mazowieckim. No i sprawa się taka jest trochę tragikomiczna, bo chodzi o jedną rurkę, ale generalnie emeryt wynajmował mieszkanie. W międzyczasie właścicielka tego mieszkania odeszła z tego świata. Odeszła z tego świata. Sprawy majątkowe, spadkowe nie zostały rozstrzygnięte i w zasadzie całością został obciążony ów emeryt. Tak, oczywiście sytuacja jest dość komiczna, bo jeszcze państwu dodam taką jedną rzecz, że ta rurka, co pękła, to była pod wanną. I pan Daniel, ów emeryt, który to wynajmował, natychmiast zareagował, wezwał hydraulika, zostało to zakręcone, no ale nie pomogło, serwery niestety zostały zalane. Bo jak wiemy, fizyki nie zmienisz, lać się przez pewien czas musiało. Tak, oczywiście, nie, praw fizyki ma nie zmienić, nie bądź pan głąb. I ja chcę tylko powiedzieć, że jest przynajmniej jeden plus tej historii, no bo na koniec, co się stało? Firma UPC jednak się wycofała. No to brawo, brawo. Ale następnym razem byśmy radzili, żeby przesłuchali najpierw ten sketch, a potem dopiero pisali pisma. I teraz też historia taka z, powiedziałbym, z serii niewiarygodnych, czy też ciekawych, interesujących. I też z Mazowsza, bo dokładnie z Warszawy, a jeszcze dokładniej z Targówka. No, czyli nie opodal mnie. Tak, o, to może pan tam był. Może ja jestem sprawcą tego zamieszania, o którym mówić będziemy. No nie, bo ten człowiek trafił do aresztu śledczego na Białołękę. To nie ja. To pan tam teraz nie przebywa, tylko tutaj w studiu. To ja państwu powiem tak, dwa zdania. Otóż na stacji benzynowej pewien mężczyzna zauważył otwarty samochód marki takiej znanej, takiej z taką gwiazdą i natychmiast zapragnął wejść w jego posiadanie. Wskoczył za kierownicę. Zapragnął wziąć auto. Tak jest. Wskoczył za kierownicę i odjechał, bo samochód był właściwie włączony, bo miał taką kartę specjalną. A kierowca poszedł zrobić tylko drobne zakupy i co się okazało po drodze, że no, sprawca tego zamieszania przegapił, że z tyłu jednak była pasażerka, która... Czyli ukradł samochód z pasażerką, mówiąc krótko. Która jednak zażądała, aby natychmiast zatrzymać auto. No i sprawca zatrzymał auto i co się wydarzyło dalej? zdawać by się mogło, że sprawca powinien zbiec. Jednak sytuacja się jakby trochę odwróciła, bo sprawca poprosił pasażerkę, aby opuściła pojazd, ponieważ on chciał się dalej przejechać tym Mercedesem, powiedzmy sobie jasno. I to jest ciekawe, ja państwu powiem i panom taką rzecz, że otóż okazało się, że jak go w końcu policja złapała, szybko go złapała. A to młody gentleman, 31 lat. Tak, tak, ale uwaga, na tylnym siedzeniu siedział jego siostrzeniec, lat 14-letni. Tak. Czyli już był przyuczany do takiej, ja powiem, do zawodu, tak. W tej branży biznes rodzinny to ważna rzecz. Jeszcze się okazało, że ten 31-letni sprawca był pod wpływem już alkoholu, więc domyślam się, że być może opijali. Ten kradzież udano. Znaczy nie wiem, rzecz wydarzyła się rzeczywiście na targówku, a przypomina raczej zdarzenia, które mogłyby się, nie wiem, no dziać w Meksyku, prawda? No, albo takie występy gangu Olsena z Danii. To jest taka kradzież z takiej raczej serii niż takiej normalne kradzieże. No, chociaż rzeczywiście można sobie wyobrazić scenariusz negatywny, gdyby ten pan, co ukradł, na przykład był dość agresywny i zrobił tej pani krzywdę, no to byśmy z tego się nie śmiali. Na szczęście nikomu się nic nie stało. Pani zdaje się wysiadając stłukła kolano, jak zgłębiałem te informacje gdzieś tam, to więc to jest dodatkowy również zarzut dla tego dżentelmena za stłuczone kolano. No to tak pół biedy, no ale nawet samochodowi się nic nie stało. No bo to dobra marka, jak wiemy, więc właściwie wszystko dobrze się skończyło. No i szanowni państwo, idzie Halloween, to znaczy u nas idzie Wszystkich Świętych, tak, ale w Anglii idzie Halloween. I teraz taki quiz, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale nie, redaktor Patrycjusz Wyżga, proszę bardzo. Mhm. Jaki jest najstraszniejszy kostium na Wyspach Brytyjskich w tym roku na Halloween? Wszedłbym, proszę pana, w politykę. Czy to dobry trop? Bardzo dobry. Tak, to jest dobry trop. Jeśli polityka, no to gwiazda jest tylko jedna. Świeci na jaśni Boris Johnson. Tak jest, bardzo dobrze. Otóż najstraszniejszym kostiumem na tegoroczny Halloween na Wyspach Brytyjskich jest Boris Johnson. I właściwie jeszcze drugi powinien być najstraszniejszy, bo oni tak powinni razem być reprezentowani, Donald Trump. Fryzury podobne, elegancja podobna. Ale ja generalnie miałem tę przyjemność i zabawę i przygodę być 2 lata temu na Halloween w Nowym Jorku i rzeczywiście, no, królował Donald Trump, między innymi oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o pana premiera Wielkiej Brytanii, to jednak jest to postać, jeżeli chodzi o wizerunek, prawda? No bo to jednak mówimy o stroju. To nie jest straszna postać. To jest postać, która jest raczej śmieszna, więc tak się zastanawiam. Tak, no ale tutaj są takie wersje rozczochrany, mniej rozczochrany, tak, z groźnym spojrzeniem. Na rowerze taka wersja została wymyślona. Na rowerze to musi być przerażający. bo on się porusza rowerem po mieście. Jeszcze jakiś taki z cynowym świecznikiem w zestawie oraz taki demoniczny bardziej, więc i wtedy ten demoniczny to jest najgorsze, że żeby mu dołączyli flagi Unii Europejskiej. To będzie już tak demoniczny, że już coś strasznego. Mnie się panowie najbardziej podoba w Uprzęży i na Tyrolce, nie wiem czy widzieliście, z takim kaskiem. A to nie Uprzęży widziałem. I garniturze oczywiście. Naprawdę? Tak. Ale też zastanawiałem się, co by było, gdyby święta, Halloween był obchodzony w Polsce w taki sposób, jak się to obchodzi na przykład w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach Zjednoczonych, a jeśli tak, to za co przebieralibyśmy się? Czy rzeczywiście królowaliby politycy, a jeśli tacy, to jacy? A jacy, to wiadomo. I to było chyba takie... A może dałoby to upust jakiejś frustracji społeczeństwa? Kto wie? To dobry pomysł. To teraz musimy jeszcze znaleźć firmę, która te stroje wyprodukuje i te maski. Chociaż mam wrażenie, że wystarczająco dużo oglądałem polityków na co dzień w telewizji. Nie wiem, czy to jest takie niezbędne. 3 po 3. A może państwo są takiego zdania, że rzeczywiście politycy to dobre przebranie na Halloween? Za kogo na przykład państwo najchętniej by się przebrali? Jeśli już jesteśmy w sferze polskiej polityki, proszę dać znać, proszę się odezwać. Mariusz Cieślik, bardzo panu dziękuję. Dziękuję. To co, życzymy wszystkiego dobrego dla pana Roberta, prawda? Niech tam te rekordy złamie. Niech pan nogi nie złamie, tylko rekordy. Niech pan nie biega po Bronxie, bo tam podobno niebezpiecznie. A przez Bronx też lecimy. Nie, to... dziękuję, żeby nie zapeszyć. Obiecuję, że przywiozę medal i pochwalę się w Trójce. Proszę się trzymać trasy, w każdym razie nie tylko na Bronxie. To już było. Was sukcesu. Robert Motyka, Paranienormalni. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia.

gwarantujemy 2 miliony. No, tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. W automagazynie dla przedsiębiorców wita Roman Młotkowski. Wielu moich słuchaczy zastanawia się, jak optymalnie wybrać samochód dla firmy i sensownie go sfinansować. Okazuje się, że leasing 101% może być gorszą ofertą od na przykład 105%. Szczegóły tkwią w gwiazdkach. Tam może kryć się wysoka wpłata własna, wysoka wartość wykupu czy drogie ubezpieczenie. Z leasingu 101% może się zrobić nawet 100-kilkanaście. Nie wierzcie reklamom, sprawdźcie sami, jak to wygląda. Na przykład w Toyocie. Do usłyszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I właśnie minęła 18.30. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy okresami duże ze słabymi opadami deszczu, na Suwalszczyźnie początkowo deszczu ze śniegiem. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W rejonie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura 5 stopni jutro w Suwałkach, Jeleniej Górze i Zakopanem, 6 od Olsztyna przez Lublin i Rzeszów do Przemyśla. 7 stopni będzie w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Katowicach, a najcieplej 8 jutro w Koszalinie, Szczecinie i Zielonej Górze. Trójka. Program Trzeci. 18, prawie 31 w studiu Wiktor Legowicz. Jestem. Dobry wieczór, witamy. Będzie o ekonomii, będzie o biznesie, proszę Państwa, będzie o gospodarce, ale dzisiaj w wydaniu europejskim. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Beata Płomecka w Brukseli, Paweł Satalecki, ekonomista w Warszawie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy w Belgii, Beato, 1 listopada jest obchodzony podobnie jak u nas? Podobnie, bo w Belgii nie ma zwyczaju palenia zniczy na grobach, więc przez długi czas, kiedy znicze paliły się na grobach, to można było obstawiać, że to są polskie groby. Natomiast no, teraz oczywiście część Belgów, zwłaszcza rodziny mieszane polsko-belgijskie, na grobach swoich rodzin zapalają znicze. Zresztą wielokrotnie nie tylko Polacy, ale ich znajomi Belgowie prosili mnie, kiedy byłam w Polsce, w okolicach właśnie 1 listopada, prosili mnie, żeby przywieźć znicze. Więc no właśnie, to może to jest szansa dla polskich handlowców. Zwykle tak jest, że przed 1 listopada tak się dzieje, więc być może też rzeczywiście ci, którzy będą chcieli sprzedawać te znicze w Belgii, mogą zrobić. Przyszły rok. Jest to jakaś nisza z tego wynika. Prawda? W Belgii zdecydowanie, być może, nie wiem jak jest w Holandii, w Luksemburgu, może być podobnie, natomiast w Belgii na pewno. Podobnie. Co ty na to, Pawle? Ja myślę, że każda taka okazja może być dobrą okazją do właśnie znalezienia tej swojej niszy. Czy będzie to jakieś duże w skali polskiego eksportu? Zapewne nie, ale być może kilka firm na tym nieźle zarobi. No więc właśnie. Dobrze, teraz przegląd europejskiej prasy ekonomicznej, Kuba Witkowski. Dzisiejszy przegląd europejskiej prasy zaczynamy od zmian w Europejskim Banku Centralnym. Już jutro, po 8 latach z funkcji prezesa tej instytucji, ustąpi Mario Draghi. Kończy się jego kadencja i część gazet podsumowuje jego dokonania. Jak piszą Gospodarskie Nowiny, Draghi dał się poznać jako twardy gracz w walce o utrzymanie strefy euro. W czeskiej gazecie zwrócono uwagę zwłaszcza na jego konsekwentną postawę wobec Niemiec. Z tego też powodu szef banku nieustannie zmagał się z krytyką, choćby dotyczącą stosowanej przez siebie praktyki zakupu obligacji. O zmianach kadrowych w EBC pisze też brytyjski The Economist, który zwraca uwagę na to, że dla Niemców wybór Christine Lagarde na szefową banku może być dużym rozczarowaniem. Zdaniem The Economist nasi zachodni sąsiedzi liczyli na to, że będzie to ktoś od nich. Teraz o nastrojach wśród europejskich inwestorów. Cytowane już dzisiaj Gospodarskie Nowiny publikują dane z raportu JT Banka, z którego wynika, że czescy i słowaccy milionerzy już czekają na kryzys. Co dziesiąty z nich uważa, że załamania światowej gospodarki można się spodziewać za rok. Z Czech przenosimy się do Portugalii, bo tam gazety, m.in. żurnal Economico, pisze o wydobyciu cennego surowca, jakim jest lit. Jak wiadomo, bez niego nie byłaby możliwa produkcja wszelkiego rodzaju baterii i akumulatorów. Portugalia jest piątym co do wielkości dostawcą tego surowca na świecie. W kraju trwa gorąca dyskusja dotycząca planowanego otwarcia nowych kopalń. Krążą plotki, że rząd już podpisał stosunek stosowne umowy, ale plany te budzą kontrowersje ze względów środowiskowych. Journal Economico kwituje jednak, że to zbyt duża szansa dla Portugalii, by się wycofywać. Dysponujemy zasobami naturalnymi, know-how i technologią potrzebną do samodzielnej produkcji akumulatorów. To dla nas strategiczny sektor gospodarki, o który po prostu trzeba walczyć, pisze gazeta. I na koniec zaglądamy tuż obok, za portugalską granicę. Hiszpański El País pisze o zamieszaniu dotyczącym danych na temat klientów, które gromadzą firmy telekomunikacyjne. Hiszpański Narodowy Instytut Statystyczny chce zbadać trendy i nawyki związane z mobilnością Hiszpanów, a do tego potrzebuje informacji, które mają właśnie operatorzy. Ci jednak nie zamierzają dzielić się swoją wiedzą za darmo. Chcą za to skasować bagatela pół miliona euro, bo jak tłumaczą, dane są anonimowe i można nimi handlować. Telekomy zgodnie z prawem pełne informacje na temat aktywności swoich klientów przechowują jedynie przez rok. W razie gdyby o ich udostępnienie upomniały się służby, na przykład policja. Ale już po roku nie ma sposobu, by dowiedzieć się, kto za tymi liczbami stoi, dlatego można je spokojnie sprzedawać, nawet bez zgody klientów. Mimo takich zapewnień samych firm, jak i instytutu, duża część Hiszpanów jest tym zbulwersowana. Przegląd opracował Kuba Witkowski. Oczywiście nie ukrywajmy, bardzo nam zależy na unijnych pieniądzach po 2020 roku. I teraz tak, Finlandia zaproponowała projekt budżetu, który jednak został ostro skrytykowany przez kraje członkowskie i odrzucony. I co będzie dalej, Beato? No, teraz Finlandia ma jednak w najbliższym miesiącu przedstawić konkretne liczby. Rzeczywiście ten projekt wstępny przedstawiony przez Finlandię został ostro skrytykowany, ale to zarówno przez kraje, które korzystają z hojnego wsparcia z unijnych funduszy, bo Finlandia zaproponowała cięcia, jak i przez kraje, które więcej wpłacają do unijnej kasy niż z niej otrzymują, czyli przez płatników netto, bo te kraje uznały, że te cięcia są niewystarczające. Rzeczywiście nowa przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen poleciała do Helsinek, żeby rozmawiać. Jak usłyszała w komisji, żeby wyprostować pewne rzeczy, ponieważ niektórzy uznali te propozycje Finlandii, i tu cytuję też unijnych urzędników i dyplomatów, za nieprzyzwoite, ponieważ Finlandia tak skonstruowała tę swoją propozycję, żeby ona jak najmniej straciła, co nie przystoi państwu, które kieruje pracami Unii, które powinno jednak swoje interesy zostawić na boku, a próbować, przynajmniej próbować doprowadzić do kompromisu. Teraz te konkretne liczby pewnie zostaną przedstawione już, jak to się Finlandia zaproponuje, jak powinny być, na co powinny być, jaka pula powinna być na Fundusz Spójności czy na rolnictwo. Natomiast no dzisiaj nawet komisarz do spraw budżetu Günther Oettinger na konferencji w Brukseli mówił, że nie przewiduje, żeby wbrew ambitnym planom Finlandii, żeby w tym roku, czyli do końca grudnia, to porozumienie w sprawie budżetu zostało osiągnięte. Rzeczywiście Finlandia chciała doprowadzić do porozumienia, ale to się nie uda raczej, ponieważ, no pamiętajmy, do końca listopada jest obecny szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Od 1 grudnia już będzie Charles Michel. Mm-hmm. Szczyt unijny, na którym miałyby być zatwierdzone te propozycje, miałoby być osiągnięty kompromis, jest w połowie grudnia. To zdaje zaledwie kilkanaście dni nowemu szefowi Rady Europejskiej, żeby przygotować propozycje, już później przejąć inicjatywę od Finlandii, żeby zaproponować na szczycie jakiś kompromis, więc wiele osób wątpi. No i co ciekawe, teoretycznie kolejny kraj, który kieruje pracami Unii, powinien doprowadzić do kompromisu, czyli w przyszłym roku, w pierwszym półroczu przewodniczy Chorwacja, ale już słyszę, i to już od kilku dobrych tygodni w Brukseli, że nikt nie wierzy, że mały kraj, który po raz pierwszy przejmuje przewodnictwo Unii Europejskiej. Tak, dlatego się mówi, że Niemcy, które w drugiej połowie przyszłego roku będą kierować pracami Unii, wezmą na siebie ten ciężar i to one doprowadzą do kompromisu. Co pan na to, panie Pawle? Negocjacje budżetu unijnego można nazwać taką historią małych, wielkich liczb. Małych dlatego, bo mówimy o 1,114 tysięcznych dochodu narodowego brutto tego organizmu zwanego Unią Europejską, a wielkich liczb dlatego, że tak naprawdę koniec końców mówimy o setkach miliardów euro. Na pewno ten nowy budżet będzie mniejszy niż ta poprzednia perspektywa i jeszcze mniejszy niż jeszcze poprzednia. Więc na pewno poczujemy to w Polsce, inne kraje też to poczują. Niestety mamy Tak, chciałeś coś powiedzmy jeszcze tylko, że niestety mamy ten Brexit planowany jednak. To jest rocznie 12 miliardów euro mniej do budżetu, plus jeszcze nowe cele, czyli polityka migracyjna, polityka obronna. To wszystko powoduje, że te cięcia, które Komisja Europejska zaproponowała w ubiegłym roku, już były znaczące, a dzisiaj komisarz Oettinger mówił, że skoro jedni chcą większych cięć, inni chcą zwiększyć ten budżet, to w takim razie wychodzi na to, że wszyscy powinni spotkać się gdzieś po środku, czyli to znaczy według Komisji Europejskiej, że jej propozycja jest absolutnie najlepsza, no ale to jest nie do zaakceptowania przez wiele krajów, w tym przez Polskę, jak i Parlament Europejski, który uważa, że absolutnie należy zwiększyć. I dodajmy jeszcze jedną rzecz, ten budżet w przeciwieństwie do takiego budżetu Polski musi być zrównoważony, czyli tutaj albo trzeba zmniejszać te wydatki, tak, albo inni będą musieli dopłacać więcej. Płacić, jak już tak tam jest, Wielka Brytania wyjdzie. Zmieniamy temat. W poniedziałek odbyły się negocjacje trójstronne, Komisja Europejska, Rosja, Ukraina, w sprawie tranzytu gazu po nowym roku. Coś nowego, Beato? Nie, nadal bez porozumienia w tych trójstronnych rozmowach. Ta kolejna runda negocjacji była dość krótka, a po niej wiceszef komisji Maroš Šefčovič poinformował, że jest rozczarowany wynikiem tych rozmów, że czas ucieka, bo powiedzmy, o co chodzi. Celem tych negocjacji to jest wynegocjowanie nowego kontraktu do końca grudnia, bo od nowego roku wygasa obecna umowa na tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę. Zatem rzeczywiście czas ucieka, pozostało niewiele tych tygodni do końca grudnia i Komisja Europejska ma nadzieję, że podczas negocjacji zaplanowanych w przyszłym miesiącu już dojdzie do porozumienia. No, na razie, jak się dowiedziałam podczas tych rozmów poniedziałkowych, przede wszystkim problemem była Rosja, ponieważ Rosja chciała przy okazji tych rozmów o nowym kontrakcie załatwić także z Ukrainą kwestię niekorzystnego dla niej wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie, a zgodnie z tym wyrokiem Gazprom ma wypłacić Naftohazowi wielomiliardowe odszkodowanie. Rosja chciała przy okazji tych rozmów jeszcze doprowadzić do porozumienia, żeby Ukraina już zrezygnowała z jakichkolwiek pretensji w zamian za, powiedzmy, korzystne niektóre zapisy w kontrakcie. Ukraina się na to nie chciała zgodzić. No a Rosja, która uważała, że całą sprawę należy potraktować pakietowo, jakby nie kontynuowała już negocjacji na temat kontraktu. No i też później, jak Komisja Europejska tłumaczyła, sama ona, komisja uważa, że należy uzgodnić długoterminowy 10-letni kontrakt. Na to nie była gotowa Rosja i też Bruksela chce, żeby zgodnie z tą umową przesyłanych było od 40 do 60 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie i Ukraina gotowa była zaakceptować te warunki, ale Rosja nie. Same problemy z tym gazem. Z tą Rosją. Panie Pawle. No to takie słowa właśnie też mi się cisną. Jest to problem taki geopolityczny, nie tylko jakby gospodarczy czy biznesowy i na pewno nie będą to łatwe rozmowy. Rozchodzi się o to, że abstrahując od tego, co powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że Rosja chce, żeby ta umowa była na starych zasadach, takich jak Rosja dawniej wynegocjowała, a Ukraina chciałaby, żeby to było na zasadach takich, jakie proponuje Komisja Europejska. Więc mamy te dwa fronty znów zderzone naprzeciwko siebie. Teraz Brexit, aktualne informacje. Beato? No, nie wiemy, czy do Brexitu dojdzie i kiedy do niego dojdzie. Ja myślę, że to jest najbardziej aktualne, ponieważ no tak, do Brexitu miało dojść jutro, 31 października. To miał być ten dzień, kiedy Wielka Brytania miała wyjść. Natomiast tak, to zostało przesunięte, bo to jest informacja z wczoraj, że jest zgoda na opóźnienie. Natomiast nadal nie wiemy, kiedy Wielka Brytania może wyjść z Unii, bo to tym razem to opóźnienie jest elastyczne, czyli maksymalnie do końca stycznia. Ale jeżeli Parlament Brytyjski zagłosuje za umową o wyjściu, ratyfikuje ją, no to wtedy Wielka Brytania będzie mogła wyjść z Unii następnego miesiąca, pierwszego dnia kolejnego miesiąca, czyli mówimy możliwie 1 grudnia, pierwszy dzień stycznia bądź pierwszy dzień lutego. To są te możliwe daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Na dziś nie jest wykluczone, że jak się pojawią problemy z ratyfikacją, no to wtedy to opóźnienie będzie kolejny raz przesuwane. Są wybory. No jeszcze może być tak, że pozostanie w Unii. I wiele zależy od składu nowego parlamentu, jak się te głosy rozłożą. Ja już pamiętam, jak wybory rozpisywała Theresa May, która chciała bardzo szybko zakończyć kwestię brexitową, a okazało się, że straciła większość w parlamencie. Więc zobaczymy, jaki będzie wynik tych wyborów w brytyjskim parlamencie. Dobrze, przed nami tygodnik gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W nim między innymi o spadku europejskiego eksportu do Wielkiej Brytanii. I to dotyczy też nas, panie Pawle. No tak, wszystkie jakiekolwiek badania, estymaty nie pojawiłyby się, czy to w tym raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, czy w innych, mówią o tym, że źle na tym całym Brexicie wyjdzie sama Wielka Brytania. I to jest pewne. Mówi się o tym, że import do Wielkiej Brytanii może zmaleć o 11-19% w zależności, czy ten Brexit będzie łagodny, czy będzie ta wersja hard, czyli bez podpisania umów. No to są miliardy funtów strat dla przemysłu Wielkiej Brytanii. Więc tak czy inaczej możemy się spodziewać negatywnych skutków, jeśli chodzi o import-eksport. Zobaczymy też, czy Wielka Brytania, czy te negocjacje ustalą unię celną, no bo jeśli tak, to jeszcze możemy spodziewać się większych kłopotów przez pierwsze pół roku, może 12 miesięcy. Mówi się o tym, że wtedy ten eksport do Wielkiej Brytanii mógłby zmaleć o 40-60% nawet. Więc ciężko powiedzieć, bo nie znamy szczegółów i pewnie długo ich nie poznamy, tak jak przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Niemniej jednak na pewno tym mniejszym przegranym będzie Unia Europejska. No a jeśli chodzi o samą Unię, to największymi przegranymi z tych małych przegranych będzie to pewnie Irlandia, Malta, Holandia, kraje takie silnie gospodarczo czy handlowo związane z Wielką Brytanią. Beata? Tak, ewidentnie. Znaczy, to już te wszystkie dotychczasowe raporty i opracowania mówiły, że jak najbardziej stratna będzie Wielka Brytania. Unia Europejska też, dlatego Unii Europejskiej do tej pory cały czas zależało na tym porozumieniu, na tym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii zgodnie z umową. Dlatego też ten wniosek władz w Londynie został zaakceptowany. Problem był tylko z Francją, która nie chciała dawać zbyt dużo czasu Wielkiej Brytanii, co nie znaczy, że Francja, bez względu na to, jakie są problemy wewnętrzne Emmanuela Macrona. Ale w końcu zgodziła się. Właśnie, znaczy, ale też zgodziła się już pod wpływem presji jednak większości krajów członkowskich, że te 3 miesiące maksymalnie to powinny wystarczyć dla brytyjskiemu parlamentowi. Natomiast kraje najbardziej związane, tak jak powiedział pan Paweł, i tu w Holandii wielokrotnie, jak czytam portale holenderskich mediów, no to już od jakiegoś czasu biją na alarm, że absolutnie wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy, a później, jeśli się nie uda wynegocjować szybko tej umowy handlowej, no to dla Holandii to będzie absolutnie katastrofalne. Sytuacja Polaków w zasadzie jest wyjaśniona, prawda? Wyjaśniona już została wcześniej, tak. Teraz się wszystko, te negocjacje dotyczyły już tylko irlandzkiej granicy i ewentualnych kontroli na tej granicy, natomiast sprawa Polaków i kwestie finansowe zostały już uzgodnione 1,5 roku temu. Mhm. Prawa Europejczyków są gwarantowane, a Wielka Brytania będzie wpłacała do obecnego budżetu tak jak się do tego zobowiązała, kiedy ten budżet był uchwalany, więc to te najważniejsze dwie kwestie dla Polski zostały już uzgodnione 1,5 roku temu, także teraz to już tylko te rozmowy dotyczyły Irlandii, która najbardziej była zainteresowana, żeby jednak kontroli na granicy irlandzkiej nie było, a granica będzie, bo będzie Irlandia Północna należąca do Zjednoczonego Królestwa i Republika Irlandii należąca do Unii Europejskiej. Ale jak wiemy, te najnowsze ustalenia są takie, że teoretycznie będzie granica, ale w praktyce nie powinno jej być i to też jest powód, dla którego niektórym konserwatystom ta umowa się nie podoba. I na zakończenie Paweł Satalecki, pana refleksja? No może najlepszą refleksją znów będą dane, fakty i liczby. Ta dysproporcja między stratą Wielkiej Brytanii a Europą jest ogromna, bo proszę sobie wyobrazić, że estymatem mówię o tym, że za około 2 lata Wielka Brytania straci 2,5% z PKB, które sobie wygeneruje w tym 2021 roku, tymczasem Unia Europejska tylko 0,5% od tego benchmarku. Więc to pokazuje, kto tu jest takim wielkim przegranym i małym przegranym. I oczywiście do tych problemów nieraz będziemy jeszcze wracać. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Paweł Satalecki i Wiktor Legowicz. Dziękujemy. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Zawieszony był popękanych stóp i obolałych nóg. Nie czuję już, nie czuję nic. Idziemy tak, drogi smadły wokół. pamiętam, jak żyłem kiedyś sam. Czekałem na znak spadających gwiazd, na grom, na blask, na deszcz. Wodę, podaj mi kiedy skoczę w ogień i na pustyni twoich powiem, kiedy bez siły padnę na. Sami napój mnie, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz, wywołaj deszcz. Przez mrok tysiące dróg przerobiliśmy bez snu. Minęliśmy już granice naszych głów, umiemy kłócić je bez słów. Co widzisz teraz, nie wiem, proszę odpowiedz. Co widzisz, powiedz mi, gdy przed tobą znów wysycham na wiór, jak pies wyje przyjdź. Sosnowski w programie trzecim Polskiego Radia, 8 minut do 19. No to proszę Państwa, zamykając dzisiejszy temat wiodący audycji popołudniowej, zapraszamy do Trójki. Zastanawialiśmy się wspólnie, jak zaradzić kłopotom posłów, szczególnie tych, którzy dopiero pojawiają się w Sejmie Przywiejskiej podczas nowej kadencji, która wciąż przed nami. No nie wszyscy po prostu, mówiąc krótko, chcieli siedzieć obok siebie. To jest związane raczej z tym, kto nieco bliżej, kto nieco dalej, kto z przodu z sali, a kto z tyłu. Ja również w sprawie tego usadzania widziałem parę razy salę sejmową, ale może ktoś by mi powiedział, gdzie jest przód, a gdzie jest tył. Tak jak mówią niektórzy, żeby posadzać ich z przodu albo z tyłu. Ja nie potrafię znaleźć. A właśnie być może od takich absolutnych podstaw i od takich ram powinniśmy zacząć. Z przodu to bliżej mównicy, chyba tak bym umownie to spróbował określić. No dobrze, ostatecznie sprawa nie rozstrzygnięta. Panie posłanki, panowie posłowie będą musieli jednakowoż jakoś do porozumienia w tej kwestii dojść. Trzymajmy kciuki, by to się ostatecznie udało. Co państwo na to, by Black Keys krótko przed 19 jakoś tak doskonale pasuje na tę porę? But you were always up to something. Always.

it's harder.